Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. De største danske virksomheder præsenterer i denne tid investorerne for deres halvårsregnskaber. Således får vi i uge 33 mulighed for at tjekke bundlinjen hos blandt andet Mærsk, Vestas, Genmap og Lundbeck. Ude i den store verden vil der fortsat være fokus på renteniveauet, faldende vækst og ikke mindst handelskrigen mellem USA og Kina. Og her skal det blive interessant at se regnskabstallene fra de kinesiske tech-giganter Alibaba, Tencent og JD.com, der også lander i den kommende uge. Jeg er Pernille Indgaard, og med mig har jeg Lars Svendsen fra Aktieinfo. Hr. Svendsen, hvilke regnskaber bliver de mest interessante i den kommende uge? Ja, du afhænger bare for nogle aktier, du selv har hjemme i din portefølje. Det er dem, du selv følger med. Men altså, jeg vil sige, for mig er det jo AP Møller, som er den vigtigste sammen med Vestas. Og så, altså det er dansk alt sammen, ikke? Og så kan du sige, at Coloplast, Lundbeck og Demant er så de andre, som er tunge, og så har vi suppleret af rædderierne. Det er jo så Torm og Norden, de er sådan rigtige rædderier, ikke? Mm. Arbejder i det mere åbne fragtmarked. Det er der, at hjertet slår. Og i USA er det så Walmart, som er den største kæmpe detailkæde. Ja. Mm. Men Lars Svendsen, det er ikke nogen hemmelighed, at den uge, vi går ud af, har været et kæmpe chok for mange investorer. Specielt mandag tirsdag var der folk, der fik trykket på salgsknappen. Er du mere rolig i forbindelse med den uge, vi skal åbne op? Ja, det mener jeg. Jeg mener også, at den forskrækkelse her, det er jo den her 12-reaktion, ikke, på, at først tog Trump og lavede stort set 12 på resten af kinesiske varer, og så kom Kina modsatte varer, ikke at købe landbrugsvarer fra USA. Så er det, man siger, at det var det chok, der ligesom hjernede igennem, og det, altså, man siger, også, altså, der er jo også en god ting, vi skal huske om rent der, det er jo, at det er jo så også signaler om, hvad er konsekvensen for politikerne, så de forstår, at det her er ikke nogen gratis fest, at økonomien faktisk risikerer at gå i ged, altså rent vækstmæssigt på grund af alt det her. Man spænder ben, man sparker hen over benet, og til gengæld så går økonomien i stå. Det er det der budskab. I den forstand er der også et signalværdi, som måske kan politikerne rette sig lidt ind efter det, at det ikke er fuldstændigt, de gør, hvad de vil, uden at det har konsekvenser. Men nu har vi fået overstået det, så det er spørgsmålet mere, altså graver de sig endnu længere ned i hullerne, eller stopper vi ligesom der, så altså går Kina det til. Kina og USA. Ja, og det er den store ting, som påvirker markedet på det længere sigt, men altså, som også DSV har sagt, jamen det går jo sådan set meget godt, og vi forbereder os på, nu forbereder også meget på Brexit-ulykker, ikke? Men altså, det er sådan lidt sådan beredskab, og så holder du igen med ordre. Det er det værste ved det nu, at mange selskaber, altså de der, man har purchasing managers index, at de sidder jo sådan lidt og siger, vi må hellere købe mindre end for meget ind. Altså indkøbscheferne. Ja, og det er jo det, der gør ligesom, at du så får en opbremsning i hele systemet, at man, der er en ulykke i den modgående spor på motorvejen, men vi sætter også lige farten ned, for nu går det jo også, det er jo farligt det her, ikke? Det er sådan en reaktion, vi skal igennem. Så, men jeg mener, at vi har slået hul på en nedadgående spiral. Det tror jeg altså, ikke? Men Lars Svendsen, vi plejer at sige, som langsigtet investor, og det er jo det, du er. Ja. Kan man så holde sig for ørerne og vende blikket væk fra det, der foregår, eller skal man lidt tættere på sine investeringer og sin portefølje i den her tid? Ja, du er klar med det. Altså, man er jo nødt til at følge med i det, og ikke, men altså, så heller ikke blive forskrækket af, hvad der sker af mærkelige ulykker, men så er du nødt til at være opmærksom. Der er skærpet opmærksomhed, kan man sige. Ja, det kan du ikke. Du kan ikke ignorere det. Det vil være. Du kan ikke lægge dig på sofaen og lade som ingenting. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at du er inden for fuld sejl i aktiemarkedet. Du har ikke særlig mange kontanter på sidelinjen i forhold til din kollega og konkurrent i Millionærklubben, Lars Persson. Han er mere forsigtig. Mm. Er der nogle købsgodbider i den uge, der venter? Ja, altså det mener jeg jo, så er det jo allerede i dag, ikke? Men altså jeg mener jo, at jeg ved ikke, om man kan satse på, at der er nogle ting, der stiger. Vi har jo faktisk haft nogle reaktioner. Vi havde Carlsberg og nu også i dag HBSO, som kom med formeldinger i går i positive retter, de steg jo begge to med en 7-8%. Og der kommer tallene så i næste uge. Så vil sige, det er jo sådan, det er jo et eksempel på, at så er der også bonus til, men det er jo lidt at gætte. Men der kan du sige, at mere almindelige ting, en af dem, som jeg har sat så meget på det sidste stykke tid, det er jo Demant, hvor jeg mener, at det er en aktie, der er blevet meget mishandlet, særligt i forhold til GN. Det er jo vores sammenligning. Mm. Ja, det hører bare der, ikke? At jeg mener, at han er faktisk er en af dem, som jeg kan ikke se andet end, at det burde være fornuftig ting. Det er stadigvæk en højt vurderet aktie, men han er en fornuftig vare at snuppe. Og så mener jeg også, at AP Møller er værd at sætte på, men det er så et gamble på grund af Hapag-Lloyd-konkurrenten i Tyskland, der er kommet med et fint regnskab. Så jo, der er nogle muligheder, men, Men det er, om der kommer nogle decideret over, så det ved jeg ikke, men det er da rart, når alle er lidt sådan, op på mærkerne nervøse, at der så kommer rent faktisk selskaber, både de sidste to her, og opreguleret. Så det var da fint. Og Novo Nordisk, fredag. Ja, han regulerede også lidt op. Ja, korrekt. Skød den også lidt op af, ja. Men Lars Svendsen, vi er sådan halv, det er så næste uge, at den danske regnskabssæson piker, kan vi sige. Mm-hmm. Har den været ok kun, eller har den været god, eller er den til en dårlig side? Jamen, den har faktisk været god. Ja. Og vi er blevet forskånet for alvorlige afbræk, stort set. Og det er faktisk gået meget godt igennem indtil videre. Men der er også noget, for eksempel Novo Sims kom jo lidt svagt ud, men de havde jo så formelt om det, ikke? To gange ovenklippet, at de altså kom ud i den lave ende af intervallet der. Det er faktisk gået meget godt igennem, og det er jo også, fordi danske selskaber er typisk det her medico, altså nogle mere lukkede, beskyttede markeder. Ikke? Mm. Altså, det hjælper jo så mod store hug. Torsdag bliver en stor dag, der får vi både Vestas, Mærsk, Torm, ISS, Bavarian Nordic, NKT, en masse selskaber. Ja. Mærsk, hvad skal vi forvente os af Søren Skov denne her gang? Lars Svendsen, han er jo næsten snart, han er svær at regne ud efterhånden. Ja, det er nok også grænser for meget, et kvartal flytter på det hele, men altså, at de skulle jo gerne begynde at vise, at den der nye, altså igen, den nye kurs for opbygningen af AP Møller med rekonstruktion. Ja, men det er mere en ren containerforretning nu, ikke? Det er jo egentlig det, der er. Men og så hele vejen frem også på land, at det begynder som fuld service bureau. Ja, inklusive EDB, ikke? Og det gør det jo meget ud af med sådan noget IT, at det begynder at fungere, ikke? Og så kan du sige, at deres hvad hedder det, tilpasninger lidt længere frem. Det er en langsigtet side på AP Møller. At han har jo ikke sådan rigtig meldt ud klart sprog om, hvordan han mener, at det til næste år kommer til at køre med de nye brændstofregler, fordi han har jo et enormt brændstofforbrug. Han bruger 12 millioner tons om året, cirka. 1 million tons om måneden, det er altså noget, ikke? Så det er noget af en stor regning. Han er jo meget, meget, meget større end de andre rederier. Og der må man sige, hvor meget gradering har I, hvordan vi håndterer det der, fordi det er en meget stor ændring af udgifterne for rederierne, der vil komme, og det er jo så et spørgsmål om, hvordan de kommer til at stå sig i forhold til de andre containerbutikker. Og det har han ikke rigtig fortalt noget om endnu. Sådan lidt har han, men ikke ret meget. Ja, så det er noget af det, det er den langsigtede side af sagen. Jo, og så vil vi selvfølgelig også meget gerne høre, hvordan de kigger på resten af halvåret i forhold til handelskrig blandt andet og faldende global vækst. Det er vel der, at hjertet banker? Jo, det er evident, at de har et dårligt, og det bliver et eller andet med, at de måske kommer ud og tjener et overskud, som er på rent indkapital med 3% eller sådan noget. Ikke? Det er jo ikke videre godt, men altså, aktien er jo også meget lavt vurderet, og det er sådan set der, vi jo så kan sige, at der er sådan ligesom håb for det, synes jeg, men altså, det er ikke den er ikke på din bænk til opkøb? Altså problemet er, hvornår vil AP Møller stå, hvis det hele får lov at køre nogenlunde stille og roligt igennem, og de lykkes med det, de laver, så vil det jo bare 5 år før, at AP Møller står som en fantastisk stærk og velfungerende forretning. Det er altså en lang en at gå efter, ikke? Som er lang investor. Det må man sige. Og det er altså torsdag, vi får Vestas, Mærsk, ISS, Skov, NKT, Torm, Bavarian Nordic og Signal Pharma tirsdag. Lars Svendsen, der er det NNIT, Norden, Genmap, Demant og Lundbæk. Bliver det en stor dag? Ja, det gør det jo nok måske mest i virkeligheden Lundbæk, som kan komme ud med noget og gøre det. Ikke? Og der kommer faktisk også en anden nyhed, som vi måske lige skulle tage med. Ja, der kommer vi på nye direktører, som jeg ved ikke, hvorfor en dag de tiltræder. Det er jo NKT. Kommer der jo en ny boss, og så havde vi en anden en, som jeg lige på sekunden nåede at glemme igen. Som skal træde til, og hvor der jo så kan komme nogle, måske ligesom nogle nye visioner for, hvad der kommer til at ske i selskaberne. Det skal man jo selv ikke underkende, fordi der har jo været lidt kolde vinde på direktionsgangen i det sidste års tid, hvor der er blevet lidt renset ud og flyttet rundt, og man har ikke skulle være gode venner i bestyrelsen for ikke blev smidt ud. En ny stor dansk regnskabsuge venter altså i uge 33. Det er altså også en uge, hvor vi får tal fra de kinesiske tech-giganter Alibaba, JD.com og Tencent. Så vi ser, hvordan handelskrigen har påvirket den amerikanske tech-industri. Og så får vi altså også tal fra verdens største detailkæde Walmart, som giver en indikation af, om det stadigvæk er de amerikanske forbrugere, der skal drive væksten i USA. God vind i markedet.